ननुनस्थ अस्य भवलोको यो जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरति। आपने कहा समान सन्न भवलोको बुद्धियात्याकार के साथ सदृश आकार को प्राप्त करता हुआ यह आत्मा ही क्या है, दोनों लोकों में संचरण कर रहा है। वह दो लोक शब्द से आपने क्या अर्थ लिया, यह लोक और परलोक शब्द से यह जन्म और अगला जन्म ले लिया। अरे अगला जन्म किसने देखा, अब कैसे बोल देते हो आता है जाता संचरती, ये ठीक नहीं है। और जो अनुभव में आ रहा है क्या, रोज हम सोने जाते हैं फिर जग जाते हैं, सोने जाते हैं जग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह लोक और परलोक शब्द से जागृत और सुषुप्त सपना को ही लेनी चाहिए। यह से ले लो जागृत को और पर से स्वप्न सुषुप्त को ले लो। ये जो है जन्म और मरण के द्वारा इस जन्म और अगले जन्म में लाने की कथा जो आपने कर दिया, कहां से कहां आप ले जाते हो, कौन शब्द कर क्या कर देते हो, ये तो अर्थ आपका करना ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ नस्तो अस्य भवलोको यौ जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरति स्वप्न जागृति इव। आप जो बोल रहे थे यह जन्म और अगला जन्म इन्हीं दोनों को उभौ लोको शब्द से लेना चाहिए, वह नहीं हो सकता। नस्तः अस्य इस जीवात्मा का आत्मा का ज्योति का उभौ लोको यौक्त जन्म मरणाभ्याम प्राप्यति इति नस्तः। जो आपने कहा था जन्म मरण के माध्यम से इस जन्म और अगला जन्म रूपी दोनों लोकों को क्रमशः संचरण करता हुआ रहता है, यह बात आत्मा में घटता नहीं है। स्वप्न जागृति की वो ये आपने दृष्टांत क्या कर दिया, स्वप्न जागृति को। पूर्व पक्ष कह रहे नहीं नहीं ये दृष्टांत स्वप्न जागृति, स्वप्न जागृति तो प्रत्यक्ष में अवगम्य थे। स्वप्न और जागृति में तो आना जाना ये तो प्रत्यक्ष ही हमें मालूम हो रहा है, न तो यह लोक पर लोको केनचित प्रमाण है न। और इस जन्म से अगले जन्म में जाना और आना, ये जो जाना आने की बात है ये तो किसी भी प्रमाण से तो मालूम नहीं हो रहा, किसी भी प्रमाण से कहते केनचित भी प्रमाण है ना, यह लोक पर लोको न अवगम्यते। जिस प्रकार का आपने अर्थ लिया यह लोक से इस जन्म को, परलोक से अगला जन्म को, इन इस तरह से इन दोनों जन्मों का बीच में जन्म और मरण के द्वारा आने जाने की जो बात आपने कही है वह किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। तस्मात एते इसलिए यह लोक और परलोक इन दो शब्दों के द्वारा स्वप्न जागृत यह लोक परलोक कवि उच्यते। इसलिए यह लोक परलोक शब्द इन दो शब्दों के द्वारा स्वप्न और जागृत की कही गई, इस जन्म और अगला जन्म की कथा नहीं है। यहाँ यही के एक ही जन्म के अंतर्गत का स्वप्न और जागृत की बात कही उच्च है। तब जवाब अभी सीधे मंत्र से दिया जाएगा, शंका है अवतरणिका इसलिए हो गया। अगले मंत्र की अवतरणिका में पूर्व पक्ष को बताया ये मंत्र क्यों आरंभ करना पड़ा। यदि कोई ऐसा आशंका करे और आक्षेप कर देवे उसका जवाब है यह मंत्र। तस्य वाये तस्य पुरुषस्य देवस्थाने भवता इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदं च परलोकस्थानं च। अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तम आक्रमम् आक्रम्य उभयान् पाप्तनः आनन्दांगंश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रमपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति तस्य वायतस्य पुरुषस्य। तस्य पूर्व में आगम प्रदान, यहाँ पर तर्क प्रदान दे रहे हैं। पूर्व जो चौथा मंत्र था नियार आठवां मंत्र, इन्होंने बताया था दो से पांच तक जागृत की व्याख्या थी, छह से आठ तक स्वप्न की व्याख्या हो गया। अब उसी स्वप्न को दृष्टांत बनाएंगे नवे में, स्वप्न को दृष्टांत बना के जैसा स्वप्न से जागृत में आना जाना तुम्हारा होता है वैसे इस जन्म से अगले जन्म में तुम्हारा आना जाना भी रहता है। इसलिए आठ तक का निर्णय दिया हुआ स्वप्न को दृष्टांत बना करके वहां का संयोजित उसको सिद्धांत सिद्धांत पक्ष को लेकर के अब इस जन्म और अगले जन्म की भी संबंध को जोड़ेंगे। इसे पूर्व में केवल आगम प्रदान किया, अब यहाँ स्वप्न को दृष्टांत मैंने क्या कर दिया, एक तरह से तर्क प्रदान करके जवाब दे रहे। यदि पूरा ही तर्क प्रदान का ब्राह्मण है, पहले बोल चुके हैं आगम से परलोक अस्तित्व सिद्धे पे तत्र प्रत्यक्षम वाच्यम अत तद वक्तुम यद्वा, उसके लिए आर सूत्र आ रहे वाक्य आरंभ मान लो। अत पूर्व में तीन बात कही गई, आत ज्योति समानस अनुभव संचरती और पाप अनुविजहाती, ये तीन बातें कही गई थी आठवें मंत्र में। उन तीनों को जो सूत्रत्व है, उन तीनों पदार्थों को स्वप्न के आधार पर विस्तृत रूप में कथन करते निर्णय देने के लिए ये आरंभ हुआ, ऐसा भी समझे। तस्य वा एतस्य वा, यह जो पूर्व में प्रकृत है कौन, पुरुषस्य, जो ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म का ही द्वे स्थान भवत, दो ही स्थान हुआ करते हैं, न अधिक है न कम है, दो ही है। ये वो कह दिया नहीं सुन, कौन सा है वो दो, इदं च परलोक स्थानं च इति, इदं जो प्राप्त हमारा वर्तमान जन्म है, जो सरेंद्र विषय वेदना से विशिष्ट स्थान विशेष है, जो प्रत्यक्ष अनुभूय मान वस्तु है, इसी को ले लेना, इसलिए इदम कह दिया। और परलोक स्थानं च, परलोक स्थानं च सबसे आपको लेना है अगला जन्म को, जो भविष्य में होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। यदि यह चेद अवेदित आत्मत्या सत्यम अस्थि, यदि इस जन्म में मुक्त हो गए तो ठीक है, तब तो ये लागू नहीं होगा। जो इस जन्म में मुक्त नहीं होता है उसके लिए अगला जन्म पक्का है, उनके लिए कहा। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, एक बीच में संधव भव मिधि संध्यम एक बना दिया, एक बीच में एक छोटा सा स्थान के सदृश स्थान बनी जाएगी, वास्तव स्थान नहीं और टिकता नहीं ना वो ज्यादा, इसीलिए वहां रह कर लेकिन दोनों देख लेता है, ये विशेष तो मूर्छा है, मरण अवस्था होता है जो, वो एक ऐसा संधि काल है जहां पर न पूर्ण रूप में आप इस शरीर में है, न पूर्ण रूप में आप अगले शरीर में गए, बीच में है, इस शरीर से भी संबंध टूट रहा है और अगला से संबंध जुड़ रहा है, इस बीच अवस्था में आप देख रहे हैं, इस शरीर को भी देख रहे हो, उस शरीर को भी देख रहे हैं, इस शरीर से ज्यादा प्रिय आपको वो शरीर लगता है, तो मौत आ गया है ना, इसलिए वो शरीर प्रिय लगे, चाहे इससे कितना घटिया होगा, सुंदर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब वही आपको सुंदर लगेगा, वही सबसे बेस्ट, ऐसी आसक्ति हो जाएगी उसे एकदम प्रवेश कर देगा। लेकिन वो कितना समय लगता है, उसमें अनिश्चित है, लेकिन अत्यंत न्यून काल है, इसलिए इसको स्थान विशेष रूप में ग्रहण नहीं कि 100 साल आपको बीच में लटके रहेंगे मरण दशा में, नहीं फिर उसको भी एक स्थान रूप में गिन लेते, जैसे ये जन्म 100 साल मानी गए ना शतायुर्वय पुरुष और अगला जन्म शतायुर्वय पुरुष वाला है, 100-100 साल के जन्म मिल रहे हैं, इन बीच में 100 साल का लटका न होता फिर उसको भी कहते देव नहीं बोलते, फिर त्रयेव स्थाने कह देते, तीन है भाई, ये 100 साल जिए हो, अगला 100 साल जीने के लिए मिलने वाला है, इस बीच तुम 100 साल लटके रहोगे, ऐसे नहीं कह रहे ना, इसका मतलब अब बहुत ही कम समय रहता है और इतने कम क्षण है कोई भरोसा नहीं, भले यहाँ के दृष्टिकोण से आप एक क्षण कह सकते हैं, लेकिन वह एक क्षण ऐसी माया उस समय फैलेगा, वह एक क्षण आपको 2 साल के बराबर और आप पूरा आगे पीछे सब समझ लेंगे, विशेषता है काल की, विशेषता है जो काल आप घड़ी अब देख रहे हैं, इस घड़ी का जो मिनट है और आप कुछ देर के लिए आप प्रेत योनि में चले जाएं, ये 2 मिनट आपके लिए 2 मिनट नहीं रह जाएगा, इधर पता नहीं वहां का 20 मिनट बराबर होगा, जैसे यहां का 2 मिनट बाद 2 सेकंड बराबर हो, वो तो उस योनि में जाने पर ही पता चलेगा वहां की घड़ी कैसे घूमती है, हर योनि की अपनी अपनी घड़ी का हिसाब किताब अलग, अभी तो कहा ना यहाँ का 360 जो हमारा दिन कितना होता है, वो उसका एक दिन होता है देवताओं की, हमारा एक साल उसका एक दिन 24 घंटा है, लगा लो तुम्हारे कितने घंटों के बाद उसके 1 घंटे एक 24 घंटे के बराबर हो गया, जैसे उसका घड़ी इतनी स्लो चलती है, इतनी स्लो हमारे 360 दिन बीत गए और 24 घंटा केवल बीत रहा है, ऐसी विचित्र घड़ी बनाया उसने। ये स्पेस एंड टाइम जो कहा जाता है ना, इसकी गणना हर का अलग अलग है। इसको समझना है योग वासिष्ठ का लीलोपाख्यान को पढ़ लो। लीलोपाख्यान है उसको पढ़ोगे तो पता चले, आप आश्चर्य कर जाएंगे, इस कमरे के अंदर भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों के बाधक नहीं है, और वे ब्रह्मांड हमारे घूमने फिरने के बाधक नहीं होंगे। उस ब्रह्मांड की माया उस तरह की होगी, वहां के स्थूल उस तरह की चीज होंगे जो आपके लिए बाधक नहीं होंगे। अपना अपना अलग सब, इसे कहते ना आपनते संभारो आप ही, ये आपकी माया है भगवान, आप ही जाने, आप ही संभालो, हम नहीं जाने इससे। हम लोग अपनी माया ही नहीं समझ पा रहे तो उसी क्या माया समझेंगे। हमारे पास अपने पास जो अविद्या है, जो माया है, इसे स्वज्ञान अज्ञों अति विरला, हमें अपनी अविद्या का ठिकाना नहीं पकड़ में आया है, और परमात्मा की माया को क्या पकड़ लोगे, समझ लोगे, समझ ही नहीं सकते। इसलिए आप कहते देखो वो स्थान का नाम तृतीयम संध्यम, यदि देव कहकर तृतीयम कैसे कह दे रहे हैं, इसलिए कि सापेक्षता को लेकर यदि है ही तो वह बीच में अति न्यून समय का कारण बन जाते हैं, उसको तृतीयम संध्यम कह दिया, संधव भवम संध्यम स्वप्न स्थानम, वह भी स्वाप स्थान की सर स्थान ही है, समझो। उस संधि स्थान में रहता हुआ यह पुरुष इस लोक रूपा स्थान तस्मिन संध्य स्थान तिष्ठन एते उभे स्थाने पश्चित, वो इन दोनों स्थानों को देख लेता है। ये विशेषता है इस लोक रूपा स्थान और परलोक रूपा स्थान, इन दोनों को वो देखता है। इदंच परलोक स्थान, ये विशेषता है। और कैसे देखता है वहां वो भी वर्णन कर रहे हैं, क्या देख रहा है वो, अथ यथा क्रमो अयम परलोक स्थान ही भवती, अतः लोकद्वय का ग्राह्यत्व विशेष होने पर भी यदि ये भी लोग ग्राह्य है वो भी लोग ग्राह्य, तो क्यों कह रहे उभयम पश्यति करके, उभय स्थाने पश्यति क्यों कह रहे हैं आप, दोनों ही बराबर, ये भी ग्राह्य वो भी ग्राह्य। अरे बात तो सही है लेकिन फर्क थोड़ा है, ग्राह्य होने पर भी दोनों में अंतर है, क्योंकि एक को आप त्यागने जा रहे हैं, वो कैसा है, इसलिए वो जर्जरीभूत है, बेकार हो रखा है, तभी तो त्याग रहे हो, उसका समय आ गया है इसलिए उसको त्याग रहे हैं, और दूसरा अभिग्राही अभिग्रहण करने जा रहे हैं, ग्रहण किए नहीं, वो एक नई चीज उपलब्ध हो रही है। हर आदमी क्या करता है, नया चीज आ गया तो पहले पहनेगा, पुराने को तुरंत किनारे कर देता है। आदमी की एक स्वभाव है नहीं, आपके सामने आपके माता पिता नया कुर्ता ला के दे तो फिर आप थोड़ा पुराने पहनेंगे, उसी समय से चालू कर देंगे, अभी पहनूंगा। अरे वो कहेंगे भाई आज ये वार है, वार ठीक नहीं, शनिवार है मत पहनो, अरे वार वार के चक्कर में कहां पड़ गए, नहीं उन्हीं के पीछे लड़ जाएंगे, रुक नहीं सकते, नया आ गया तो तुरंत तुरंत पहनो। और बच्चों को तो क्या करना, तो झगड़ा ही कर देते हैं, इसलिए उनको चुप्पे से ला के रखना पड़ता है, और सही मुहूर्त में उनके सामने दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उस समय लड़ेंगे, वो खाना पीना छोड़कर रोएंगे। बड़े हों तो वह फिर भी समझा दिया जाता है। तो इस तरह से स्वभाव क्या बना हुआ है, नए को ग्रहण करने, पुराने को त्याग, यही अंतर है दोनों ग्राहियों में, एक है त्याज एक है उपाय। ये अंतर को ध्यान रखते हुए कहा जा रहा है उभे स्थाने पश्चिदं च परलोक स्थाने च, अथ यथाक्रम अयम परलोक स्थाने आक्रम आक्रामत्य अनेनैति आक्रम, ऐसा मैंने आश्रय जिसको आधारित कर आप इधर से उधर जा रहे हो। आपका आधार क्या है, आपकी अपनी विद्या, अपने कर्म और पूर्व प्रज्ञा, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा च, ये तीन चीज है जिसके आधार पर एक जन्म से आप दूसरे जन्मों में जाते हो, वही आधार है वही आश्रय है जिस पर आश्रित होकर करते हैं। यादृशो अस्य यादृश आधार है जिसका, उस आदमी को उस पुरुष को कहेंगे यथाक्रम, जिस प्रकार का विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा वाला है उस प्रकार वाला उस आदमी का नाम यथाक्रम अयम, ये जो पुरुष है परलोक स्थान है भवती, परलोक स्थान में होने वाला है, अगले जन्म में होने वाला है। तम आक्रमम आक्रम्य तादृश स्वरूप को धारण करता हुआ वह उभयान पापन आनंदा गृह्य पश्यती, वो दोनों चीजों को देख रहा है, पापों को भी, और पापों को देख रहे बाप को तो कोई देख नहीं सकता, न पुण्य को कोई देख सकता है, अदृश्य पदार्थ है। तात्पर्य पाप जन्य दुखों को भी वह अनुभव करता है और पुण्यजन्य सुखों को भी अनुभव करता है। सयत्र प्रसूति से दृष्टांत है, जैसे कि देख लो जिस समय यह सो जाता है उस समय क्या होता है, इस संपूर्ण लोकों को वो क्या कर रहा है, सर्वावतो मात्रा अपादाय, संपूर्ण लोकों की मात्रा मैंने विषय मियत्य नहीं थी, मियत्य असुविधि मात्रा, मियत मात्र इंद्रिया होगी, मियत मात्र विषय होगी, इन सारे विषयों का अपने संहार कर स्वयं विहत्य। और एक देश को लेकर मात्रा में पाद और एक देश मात्र ग्रहण वासना रूपी विषय को ग्रहण है, वासना स्थूल विषयों को त्याग दिया और उपसंहार कर लिया, यानी वासना रूपी विषय को ग्रहण करके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए मात्रा में पादाय स्वयं विहत्य। और आप ही क्या कर देता है, स्थूल शरीर को चेतना से शून्य कर देता है और स्वयं निर्माय और स्वयं अपने ही एक वासनामय स्वप्नमयी जगत का निर्माण कर लेता है, निर्माण करके स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा अपने आत्म ज्योतिर्प प्रकाश से प्रस्वपिति शयन करता है। अतः इस अवस्था में क्या हो गया, अत्र अयम पुरुष, इस अवस्था में वह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है, समझो जिस प्रकार स्वप्न में है उसी प्रकार उसमें भी लागू करना, इस जन्म और परजन्म, जब परजन्म में जा रहा है तब उस अंतिम समय में क्या कर रहा है, वो वासना में अपना अगला योनि को देख रहा है, यानी कि तुरंत वो गर्भ में प्रवेश कर जाए, कहां टाइम है वहां कहां जाएगा उसे पता भी नहीं, उस समय क्या होता है अगला योनि उसको दिखाई देता है वासना में। जैसे स्वप्न में आपको वासना में बन गया, शरीर बना लेते हो और पूरा काम कर लेते हो, उसी प्रकार से संध्या स्थान में वासनामयी अपना जो विद्या माने उपासना कर्म पूर्व ध्यान इन सारे के आधारभूत जो अगले शरीर के योग्य प्रारक्रम बने हैं उन प्रारक्रमों के अनुरूप एक शरीर आपको दिखाई देगा, उसी में आपकी आसक्ति होती है, इसको छोड़ देते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वप्न में बने हुए पदार्थ के प्रति आसक्ति हो जाता है तो जागृत के विषयों को आप त्याग देते हो, ये दृष्टांत बना करके इसी के आधार पर इस जन्म से परजन्म का भी को घटा दिया। लेकिन सभी समय में कैसे रहेंगे आप, अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवती यथा स्वप्ने तथा संधिस्थान अभी तस्य पुरुषस्य वही द्वे स्थाने भवतो न तृतीय चतुर्थम वा तीसरा चौथा कोई और नहीं स्थान, दो ही है, केते कौने वेदो इदंच यत प्रतिपन्नम वर्तमान जन्म, ये जो आपको ऑलरेडी प्राप्त वर्तमान जो आपका जन्म, शरीरेंद्र विषय वेदना विशिष्टम शरीर इंद्रिय और विषय आदि का ज्ञान से विशिष्ट यह स्थानम प्रत्यक्षत और भूयमानम प्रत्यक्षतः आप सभी के अनुभव का विषय हो रहा है जो वह इदम शब्दवाच्य यह लोक शब्दवाच्य यह जन्म को ही लेना है। परलोक एव स्थान परलोक स्थान, परलोक भी ही है स्थान जिसका उसे परलोक स्थान कहते, कौन है वो, तच्च शरीरादि वियोगोत्तर कालानुभाव्यम, इस शरीर आदि के शरीर आदि से क्या लेना, शरीर इंद्र विषय वेदना विशिष्ट इस स्थान से वियोग होने के उत्तर काल में अनुभाव्यम अनुभवनीयम है, अनुभवनीयम होना चाहिए भोक्तव्यम, अनुभाव्यम पाठ कर दिया है होना चाहिए अनुभवनीयम, ननु स्वप्नों भी परलोक है, गुरु पक्षी कहेगा स्वप्न भी एक तरह से परलोक है, तथा सती द्वेय वैत्य अवधारणा में युक्तम, इसे द्वेव कहना आपका उचित नहीं है, चन्ना क्यों पूछता कथम तर रही, क्यों उसको अलग स्थान नहीं मानते हो, संध्यम ही तत् वो तो संध्य स्थान, संध्यम ही तत् कर दिया, स्वप्न तत्व ने स्वप्न स्थान संध्य स्थान संधि में होने वाला संधो भवति संध्यम, देखो जागृत काल आपका कितने घंटों का होता है? जागृत काल कितने घंटों का है आपका है? कितना बजे जगते हो? 3 बजे 4 बजे मान के चलो है? और कितना बजे सोते हो? 9 बजे 10 बजे है ना। अब 4 से 10 लगा लो कितने घंटे हो गए? 4 से 4 12 घंटा हो गया, और फिर वहां 6 मैंने 18 घंटा हो गए है या नहीं। मैंने आपका जागृत 18 घंटे के, और सोते कितने घंटे हैं आप? 18 और 6 24 घंटा बचा, 6 तो बचा 24 में से। अब उसमें स्वप्न कितने देर देखते हो? लोग कहते हम तो भाई खूब सोए। खूब सोए का मतलब क्या? 6 घंटे में से आप कम से कम 5.5 घंटा सोए हैं, और पीछे के 10-15 मिनट का सीरियल चला, और वो भी सीरियल गई, एक आयु पर बीत गए, 100 साल की सीरियल हो गई, सारी जिंदगी बीत जाती है, और यहाँ का जल कितना मिनट बीता है? 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट उससे ज्यादा नहीं होता। उससे ज्यादा होने लग जाए तो फिर तो हो गया, आपकी नींद खराब हो जाए, और स्वप्न इतनी लंबी और इतनी दृढ़ चल जाए और उसका छाप ऐसा बैठेगा तो नींद आ ही नहीं सके। इसमें वास्तव में स्वप्न होता है कुछ सेकंडों में, हम तो मिनटों में बोल रहे समझाने के लिए, वो होता है 2-6 पार से 5 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से होता है। इसलिए उसका टिकाने ना इतने तेज सीरियल चल गया, वो 10 सेकंड के अंदर इतनी तेज सीरियल चल गया, एक आयु की बीत गई, तो कौन सा इंसिडेंट आपके हृदय में ठप्पा पड़ेगा? कोई इंसिडेंट के ठप्पा नहीं पड़ता। यह लंबी टाइम में होता घटना ना आपके दिल में चुभते रहता पा। जैसे यहाँ 18 घंटे में जागृत होता है, एक ने गाली दिया उसके बाद में क्या हुआ, कई घंटों तो वो दिमाग में चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है, इस वजह से अंदर में द्वेष हो जाता है, और स्वप्न में दिया और निकल गया खत्म हो गई। बाद में हुआ नहीं ना वो जुगाली, जुगाली समझते हो ना, जुगाली माइंड जुगाली कर रहा है। यहाँ तो 18 घंटा मिल जाता जुगाली करने को, वहां टाइम ही नहीं मिलता उसको, देखा और गायब हो गया, और जुगाली वहां होती नहीं इसलिए उसका छाप नहीं पड़ता, संस्कार नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम संध्यस्थान करते। कि ये हो गया आपका 18, वो हो गया लगभग 5.5, और रह गया 20 का 10-15 मिनट स्वप्न में जाने में आने में और स्वप्न का, इसलिए उसकी पृथक स्थान रूपेण नहीं गिना जाए। यहां पर भी दो ही माना गया, जागृत और सुषुप्त। यह लोग और परलोक के पीछे कोई दूसरा कोई और संधि स्थान नहीं है, वो होते कुछ सेकंडों के मिनटों के मामला है, उससे ज्यादा नहीं। यदि वहां ज्यादा हो जाए ना फिर तो अगला जन्म गर्भ से या मुक्त हो जाओगे। यदि इस संधि स्थान में ज्यादा समय रह गए और इधर बैक सीरियल पूरा देख लिया, फ्रंट सीरियल भी देख लिया, आपने आगे पूछे पूरा देख लिया, फिर तो वो विवेक यदि ज्यादा समय आपने कर ली वहां, उसके संस्कार जम जाए, फिर तो गर्भ में आने के बाद भी भगवान ही नहीं भुला सकेगा आप। इसलिए भगवान उस सीरियल को थोड़े ही सेकंडों के लिए दिखा देते हैं। देख ले बेटा तूने क्या कर रखा है, कृतज्ञ स्मर करणीयंच स्मर, दोनों स्मरण कर लो, चल पड़ झट के अंदर घुसा देते, अगला दिन फट चले जा, आवाज जाते जाते ऐसी माया आ जाए सब भुला देंगे, स्वाहा क्या देखा कुछ पता। यदि वो स्मृति रह जाए तो आदमी स्वतः ही विवेकी हो जाए, गर्भस्थ ही विवेकी हो जाए, जन्म के बाद क्या, यही विचित्रता है। वो संध्या स्थान कुछ क्षणों का होता है, इसलिए उसके स्थान रूपेण अलग गणना नहीं कर रहे। इसलिए संध्यंच तत् यह लोक परलोक और यह संधि तस्मिन भवम इति संध्यम यत् तृतीयम तत् स्वप्नस्थ, जो वह तीसरा है वही यहां के सदृश स्वप्न स्थान से स्वप्न स्थान तेन स्थान द्वित्व अवधारण, इसीलिए ही स्थानगत द्वित्व का अवधारण एव अवधारण माने एव कारक, इसलिए श्रुति ने प्रयोग किया द्वे एव स्थाने ऐसे प्रयोग किया, वहां भी छांदस है द्वे एव, द्व एव नहीं बोला, इन्हें तो आयादेश यकार का लोप होना चाहिए, मंत्र में भी पुरुषस्य द्व एव स्थान होना चाहिए, द्वे एव स्थान जब पाठ छांदस जो है आयादेश अभाव लोप अभाव समझना चाहिए। तेन स्थान द्वित अवधारण, इसलिए स्थान का द्वित का अवधारणा के योग्य द्वारा नहीं ग्रामयो संधि तव एव ग्राम अपेक्ष तृतीय परिगणनम। जैसा देखो लोक में भी दो गांव का संधि है, ठीक है नहीं, यहां से देहरादून आया, इधर से जो टिहरी गढ़वाल मिल गया, वो जो बीच का स्थान है वह बोर्ड केवल टंगा रहता है, ये जो है अमुक का सीमा समाप्त और अमुक का सीमा आरंभ, बोर्ड है वहां कवन, लेकिन उस संधि स्थान को के गांव मानोगे, एक अलग अलग बनेगा क्या जनपद? दो जनपदों का संधि स्थान, जो ग्रामों का संधि स्थान, दो देशों का संधि स्थान, के पृथक देश हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर अलग देश हो जाए, उसका नाम और जो कुछ कर दो, खालिस्तान फालिस्तान नाम रख दो, ऐसा होता नहीं कि वो जो संधि है ना वो कोई अलग देश नहीं होता, यथा तद्वत नहीं ग्रामयो संधि तवेव ग्रामोपेक्षा, उन दो ग्रामों की अपेक्षा से कोई तीसरा उसके अंदर संख्यात गणना नहीं होता, यथा तृतीयत्व परिगणनम न रति, न है ना, या नहीं न रति यथा तथा, इसी प्रकार यहां भी समझनी चाहिए, कथम पुनः तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते, शंका वही आया, वो अगला जन्म है भी कैसे मालूम हुआ? बहुत लोगों का यही सबसे बड़ा समस्या है, अगला जन्म है क्या? अगले जन्म को मानते नहीं बहुत लोग, कौन देखा है? और देखा देखा तो है नहीं, यदि होगा तो भी फर्क क्या पड़ने वाला, जब वहां जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा हम क्या थे है? और क्या होंगे ये भी हम मालूम नहीं है ना, क्या होंगे मालूम है क्या? यदि क्या होंगे मालूम होता तो उसके अनुरूप हम यहां अभ्यास कर लेते कुछ ना कुछ, वो भी मालूम नहीं, और वहां जन्म क्या थे नहीं मालूम होगा तो फिर फर्क क्या पड़ने वाले, जो चाहे कर लो, यहां पे मौज है या नहीं, यहां चोर थे ये, वहां भी मालूम हो जाता फिर तो वहां भी जो है चोरी के लायक हम यहां और संस्कार को मजबूत बनाते, या वहां नहीं होने के लायक यहां कुछ करते, कुछ भी तो पता है नहीं, मनुष्य बनेंगे भी पता नहीं, घड़ा गधा बनोगी घोड़ा बनो क्या मालूम, जो चर रहे हो ना, चरते हो ना चार भंडारे में, क्या पता चरने वाला बना देगा सांड, भगवान गए तो बहुत चरा है, अब और चर ले सांड बन गई, गली गली घूम ले पूरे ऋषिकेश, जिन गलियों में भी नहीं गए थे भंडारे उन गली में भी घुमा देगा भगवान, क्या तो यहां तो देखा नहीं था ना ऋषिकेश, अब यहां भी चल तू सांड बन गए, क्या पता क्या बनोगे, इसीलिए पूर्व पक्षी की आशंका है, क्या गारंटी अगला जन्म भी है और है तो मैं क्या बनूंगा कुछ तो मालूम नहीं, खत्म पुनः तस्य परलोक स्थान अस्तित्व अवगम्यते यद्यपि स्वस्थान संयमित भवे, जिसके आधार पर बीच का संधि स्थान को स्वप्रस्थान मत कह रहे हो, यतः तस्मिन् संधि स्वप्रस्थाने तिष्ठन् भवन वर्तमान एतिवे स्थान पश्यति, मेरे लिए इसलिए शंका हो रहा है क्योंकि जिसमें रह करके यतः तस्मिन् संधि स्वप्न स्थान, जवाब दे, जवाब है ये पूर्व पक्ष हो गया, भवेत कदम संयम भवेत, तब जवाब दे रहे यतः यस्मा, जिसलिए सभी लोग यहां अनुभव कर रहे हैं, यही अनुभव होता है वो, तस्मिन् संधि स्वप्न स्थान तिष्ठन, संध्या स्वप्न स्थान में रहते हुए भवन वर्तमान रहते हुए विद्यमान रह कर गई, उभय स्थान पश्चिम दोनों को अनुभव करता है, जैसे स्वप्न में रह करके जागृत के संस्कारों को लेकर आए हो और सुषुप्ति की ओर जा रहे हो, दोनों को आप देखते हो, जैसे कई बार स्वप्न से सीधे जागृत में भी आ जाते हो, क्यों आ गए थे? क्योंकि आपको दोनों स्थान का ज्ञान है, वहां ज्ञान नहीं हो तो स्वप्न में रह जाते ना, इधर आते ना उधर जाते, आपको मालूम है ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, जहां जाना है आपकी मर्जी है, जैसे कोई चौराहे पे खड़ा है उसकी मर्जी है, इधर भी रोड दिख रहा है उधर भी रोड दिख रहा है, जहां जाना चाहेगा वहां जा सकता है, आप उस स्वप्न स्थान में जैसा सुषुप्ति को भी देख रहे हो जागृत को भी देख रहे हो, इच्छानुसार आप कभी सुषुप्त में चले जाते हो फिर जागृति में आते हो, और इच्छानुसार कभी सीधे स्वप्न से जागृति आने आ जाते हो, ये आगे आएगा विचार से विस्तार होते हैं, यदि आपको दोनों का ज्ञान ना होता, दोनों को आप न देखते होते तो आते कैसे, इसलिए मानना पड़ेगा उस संधि स्थान में जिस प्रकार के दोनों को देख रहे हो उसी प्रकार से वहां मरण काल में संधि स्थान में यह जन्म और परजन्म दोनों को देखते हो। इदंच परलोक केते उबे, कौन दोनों को देखता है? इदंच परलोक स्थान तस्मात निष्कर्ष, इसलिए स्वप्न जागृत वितरकेण उभौ लोको, इसलिए इस स्वप्न और जागृत से भिन्न यह लोक और परलोक सबसे यह जन्म और अगला जन्म रूपा दो भिन्न लोक हैं। योध्या समान सन्न अनुसंचरती, जिनको अपने बुद्धि के वृत्ति अवच्छिन्न होकर के सत सदृश को सदृशता आकार को प्राप्त करता हुआ अनुसंचरती, कैसे अनुसरण करता है? जन्म मरण संतान प्रबंधे न, जन्म मरण रूपी संतान प्रबंधे न, पंक्ति परंपरा। ये नहीं समझना इस शरीर से मर गए अगला जन्म में वापस इस शरीर में आ गए, आ सकता है कोई? नहीं आ सकता ना, इसीलिए कहते परंपरा संतान प्रबंधन। क्यों कहा? यद्यपि जागृत से आप स्वप्न में गए, सबसे सुषुप्ति में जगह मान लीजिए, वहां जब लौटो फिर वापस जागृत में आते हो, उसी शरीर में आते हो, लेकिन ऐसा यहां नहीं है ना। इस जन्म से मर करके अगले जन्म में चले गए, अगले जन्म से मर करके फिर वापस इस जन्म में आ गए, ऐसा होता नहीं। इसलिए यहां तात्पर्य केवल जन्म का चक्कर, जन्म से मरण, मरण से फिर जन्म, फिर जन्म से मरण, ऐसा ही लेना। इसलिए जान के वहां और इतना ही अंतर है, दृष्टांत और दृष्टांत में इतनी ही अंतर है, अंतर होता ही है, पहले से हम कई बार बोल चुके हैं और होता है, यही सिद्धांत है। दृष्टांत और दृष्टांत शत प्रतिशत मिलाना नहीं, मिलाओगे तो मिलेगा नहीं कहीं दृष्टांत, फिर तो दृष्टांत ही नहीं रहेगा, वो तो दृष्टांत को टीम में आ गया। जैसा अनुमान किया उन्होंने सर्वम, उन्हें लिया तुच्छम अनुमान किया अनुपसंहार दृष्टांत में, सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वात्, अब सर्वम आपने ले लिया पक्ष कोटि में, अब यत्र यत्र प्रमेयत्वम दर्द तुच्छत्वम कैसे घटाओगे, कहां घटाओगे? मानस में लोगे, कहां लोगे? जो भी नाम लोग सर्वम के अंदर आ जाएगा वो पक्ष कोटि में आ गया, तो दृष्टांत में नहीं रह गया। इसलिए उनको फिर कहना पड़ा, तर्क देना पड़ा, ऐसा है पक्ष ही के देश सिद्ध करके सर्व पक्ष में सिद्ध करने का प्रयास कर, पक्षैक देश में सिद्ध वस्तु को सर्वपक्ष में सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा युक्ति निकाले, तब कहते घटवत दृष्टांत बनाया, खपुष्प दृष्टांत बना दिया, खपुष्प दृष्टांत बना दो, वह खपुष्प यद्यपि शब्द मात्र अनुगम्य ही प्रमेय है, वो श्रवण इंद्र का विषय बन गया, प्रमेय बन रहा है, लेकिन वो तुच्छ तुच्छत्तम खपुष्प में आ गया, शिष्यलिंग में आ गया, अतएव सर्व जगत ही ऐसा है, बोल सर्वम जगत तुच्छम कह दिया, शून्यम सिद्ध हो गया। तो जैसे वहां लोग करते हैं ना, फिर क्या उस रस्त में ही होगा, पक्ष ही के देश को दृष्टांत बनानी पड़ेगी, जहां पक्ष ही के देश को दृष्टांत बनाएंगे वहां तो पक्ष और दृष्टांत अभिन्न ही है, वह कहेंगे वहां यह है कि एकावच एक देशावच्छेदन आपने सिद्ध किया वस्तु को, सर्वावच्छेदन सिद्ध करने वाली बात है, नहीं पक्षतावच्छेद सामनाधिकरण ना, पक्षतावच्छेद का अवच्छेद सिद्धि, दो प्रकार की सिद्धियां होती है अनुमान है। तो उसके आधार पर वहां पर बनाया जा सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां दृष्टांत अत्यंत भिन्न होकर के उस दृष्टांत में जो सिद्ध वस्तु को दृष्टांत में किस अंश में हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, व्याप्ति किस अंश में निर्भर है, जिस अंश को लेकर आपने दृष्टांत दिया है व्याप्ति के ऊपर निर्भर है ना, वो कौन सा अंश लेना है उसके आधार पर दृष्टांत है, दृष्टांत उतनी अंश को हमें दृष्टांत में घटाना है, सर्वांश को नहीं। वहां पर भी क्या उन लोगों को भी मजबूरी हो जाता है सर्वांश में, वो तब भी हो गए वो भी नहीं घटा पाते हैं, क्योंकि जो है जैसे धूम को दृष्टांत बना लो, कोई चीज दृष्टांत बना लो, वो भी एक देश एक काल से परिचिन्न है, सर्वकाल में तो रहता नहीं ना, नित्य है क्या वो? नित्य भी नहीं है, व्यापक तत्व भी नहीं है, सर्वकाल में नहीं, सर्वदेश में नहीं है। अब उसको आप दूसरे से घटाओगे जब, तो वो काल और देश को नहीं रहेगा ना। मान लो एक ही जगह रोज धुआं देखो, रोज अग्नि भी देख लो, देश एक ही रह गया, लेकिन काल तो भिन्न हो जाएगा, कहां पूर्ण सादृश्यता मिला? कल का महानस अलग, आज की महानस अलग, कालकृत भेद हो जाएगा, कहीं देशकृत भेद हो जाएगा, कहीं वस्तुकृत भेद हो जाता है, परिच्छिन्न उसमें तो कहीं भी पूर्णतया तालमेल वाला दृष्टांत दृष्टांत बन ही नहीं सकता, क्यों यद कालावच्छेद दृष्टांत हमने व्याप्ति ग्रहण किया तद कालावच्छेद पक्ष में ग्रहण हो गया तो पक्ष ही नहीं रह जाएगा। यानी जिस समय आपने मान लो धुआं और अग्नि को एक साथ हम पहाड़ से देख रहे हो, उस समय धुआं और अग्नि को पर्वत में भी देख लिया, फिर पर्वत पक्ष कहां रह गया आपका? इसे मानना पड़ेगा आपको जिस काल में मैंने मानस में अग्नि और धुआं को संयोग देखा उस काल मैंने पर्वत में देखा नहीं था, तद भिन्न काल में मेरे को उसमें क्या हुआ? केवल धुआं दिखाई दिया, अतएव मैं अग्नि का अनुमान करता हूं। यह मानना पड़ेगा ने भिन्न काल भी स्वीकार नहीं करो दृष्टांत दृष्टांत नहीं बनेगा। वहां पर कालकृत भेद है, देशकृत भेद है, वस्तुकृत भेद है, उसके आधार पर दृष्टांत दृष्टांत में क्या भेद है? इसका मतलब क्या सर्वांश में सादृश्यता नहीं है, यह किंचित अंश में है ना, बस उसी अंश में दृष्टांत बताता है। यहां पर भी देखो यदि स्वप्न में जागृत से स्वप्न में गए, स्वप्न से वापस जब आ रहे हैं, यहां पर भी देखने को लगता है वापस हम जागृत में आए, जिस जागृत से गए उसी जागृत में आ रहे हो क्या? है? वो काल तो बीत गया, वो कल दोबारा आएगा नहीं ना, दोबारा आएगा कल जब बीता। जिस जागृत से तुम स्वप्न में गए थे और जिस स्वप्न से वापस जागृत में आ रहे हो, शब्दगत सादृश्यता जरूर है, इन कालकृत भेद है, उसी जागृत में कोई नहीं आ रहा। यहां पर विवेक करोगे ना, गहराई में जाओ, आपको पता चलेगा न तो वह काल है न तो वह शरीर है, वही जागृत भी नहीं है। यही वही जागृत हो तो फिर दोबारा भोजन ही नहीं करना पड़ता है ना, क्यों पिछले जागृत में भोजन ही किए थे क्या? फिर इस जागृत में क्यों भोजन कर रहे हो? यदि वही जागृत में लौटे तो पेट भरा है, उस जागृत में जब पेट भरा था यदि उसी जागृत में लौटे होते तो पेट भरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका हम उसी में जा नहीं रहे, दूसरे में आ रहे हैं। वो किस में आ रहे हो? वो भूखा जागृत में आ रहे, पहले भरा जागृत से गए अब भूखा जागृत में आ गए, तो भिन्न जागृत में आए कि नहीं आए? इसे कहने के लिए आप कह रहे जागृत सुपने सुपने जागृत में आए और शंकाएं हो सकती है, इसलिए यहां पर भी क्या है परंपरा ही है, जागृत परंपरा स्वप्न परंपरा, एक जार से स्वप्न गया स्वप्न फिर जागृत में, तो वही में नहीं आया दूसरे जागृत में आया, लेकिन जागृतावच्छिन्न जागृत है। उस दृष्टि से हमने कहा देते हैं आगे आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है क्यों हुआ? साधर्मता के कारण, जागृतता अवचिन जागृत स्वप्नता अवचिन स्वप्न ले लिया, और हमने कहा आ रहा है जा रहा है, रोज वही स्वप्न में भी नहीं जाते, रोज अलग अलग स्वप्न हो जाते, जैसा रोज वही जागृत में नहीं आ सकते हो वैसे वही स्वप्न में भी आप नहीं जा सकते, एक ही स्वप्न रोज रिपीट नहीं होता, अलग ही स्वप्न में जा रहे। यहां पर भी जन्मताचिन जन्म मरणताचिन जन्म है ना, दोनों प्रकार के ना, और यह जन्मत्व और पर जन्मत्व रूपी सादृश्यता लो, बस इतने से लेकर आना जाना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी कि उस शरीर में लौटना ऐसी आशंका नहीं हो सकता, असंभव। इसे जन्म मरण संतान प्रबंधन या संतान शब्द बोल रहा था, इसलिए भाष्यकर जान के शब्द प्रयोग किया, नहीं तो कुतार के लोग उल्टा तर्क करेंगे। संतान प्रबंधन कथम पुनः स्वप्न स्थित अनुभव लोको पश्यति, स्वप्न में स्थित होकर दोनों लोगों को देखता आपने कहा तो किस प्रकार से? अरे तुम्हारे पूछने का मतलब क्या और समझाओ तो प्रश्न का अर्थ, कहते हमारे प्रश्न में दो अर्थ, कथम का तात्पर्य दो है, किम आश्रय सन पश्यति केन विधिना च पश्यति, दो मेरा पूछने का अर्थ, कहां रहता है वो? बॉर्डर में खड़ा आदमी है, उसका आश्रय क्या है? जिस आश्रय में आश्रित होकर वो देखता है दोनों को, यहां तो आश्रय था ये शरीर, वहां आश्रय वो शरीर, बीच में कोई शरीर नहीं, इसलिए प्रश्न उठ रहा है कौन सी आश्रय में रहकर वो देख रहा है, और दूसरा वहां कोई निहात इंद्रियां भी इंद्रियां थे, वो अगला इंद्रिया भी प्राप्त नहीं हुए हैं, अब बीच में लटका हुआ आदमी तो किस साधन से किस रूप से देख रहा है, केन विधिना, दो है यहां पर, किमाश्रय केन विधिना इति उच्चत है। तो जवाब में कर अथ कथम पश्यति में से पहला किमाश्रय उसका जवाब, शृणु यथाक्रम इत्यादि यथाक्रम अयम कहा यथाक्रमो अयम कहा था ना उस व्याख्या यथाक्रम की व्याख्या है आक्रामति अनेन इति आक्रम आक्रामति अनेन इति आक्रम माने आश्रय अवस्तंभ यादृश आक्रमो अस्य विग्रह वाक्य इति स्वयं पुरुषः यथाक्रम यादृश सादृश अर्थ में यथा होता है ना उसके साथ जो है क्रम का बहुरी समास इति यथाक्रम कर दिया जिस प्रकार का आश्रय वाला यह होता है उस आदमी को उस आश्रय वाला कह दिया गया अयम पुरुषः परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्य निमित्त यथाक्रम भवति वासना वही प्रारंभ कर क्योंकि यह पुरुष परलोक स्थान की प्राप्ति प्रतिपत्तव्य परलोक स्थान भविष्य में प्राप्त करने वाला है उस प्रतिपत्तव्य जो परलोक स्थान के निमित्त निमित्त क्या होता है बताएंगे ना विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ये तीन चीज होती है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के पीछे कारण उस समय अगले जन्म के योग्य जितना भी प्रारब्ध कर्म में वो उपस्थित हो जाते बीज रूपेण अभी तक पड़े थे जो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म उनमें से कुछ अंकुरित हो जाते उन्हीं का नाम अब क्या कहते हो प्रारब्ध कर्म उस अगला शरीर का वह प्रारब्ध कर्म का निर्णय कैसे हुआ आपकी उपासनाओं के बल पर आपके अन्य श्रौत अश्रौत निषिद्ध विधि विहित कर्मों के आधार पर और आपके अपने विज्ञान के आधार पूर्ण प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा विद्या मैंने उपासना कर्म पूर्व प्रज्ञा योग सूत्र पर बड़ा विस्तृत विचार हुआ है इस विषय में इन तीनों के आधार पर ही आपको एक जन्म से दूसरे जन्म होता है इसलिए आक्रम शब्द कर दिया है यही तीन चीजें यथाक्रम निमित्ते यथा क्रमो भवती उसी को कहते हैं यथा क्रमो भवती ध्यान नीचे यह जन्मनि परलोकार्थम अर्जित ज्ञानादि साधन कलाप आक्रमित करता सात नंबर की पंक्ति इस जन्म में और अनंत जन्मों से पहले संचित भी ले लेना तो केवल क्रियमाण को ले लिया और संचित को भी ले लीजिए उन सब के द्वारा परलोकार्थम माने अगले जन्म के लिए उपयोगी जितने भी अर्जित ज्ञान आदि साध कलाप उसको आक्रमक और यथाक्रमक कर दिया यथा आक्रम यादृश आक्रम वाले हो और यादृशी विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा वाले आप हो तादृशी पुरुष दोनों को देख लेता है यह अर्थ यथाक्र भवती यादृशी ने परलोक प्रतिपत्ति साधन ही आगे नहीं इसलिए यादृशी ने परलोक प्रतिपत्ति का जो साधन विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा उनका वो स्पष्ट भाषाकर कह दिया है देखो यहाँ विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण है ना बोल ही दिया यहाँ विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण है ना प्रतिपत्ति साधन है ना यादृशी ना युक्तो भवती इस प्रकार की चीज युक्त जो कौन होगा जीवात्मा पुरुष आत्मा अब कत केन विधि ना उसकी व्याख्या तम आक्रमम इत्यादि।